Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Πούτιν, αφού ξέσκισε το διεθνές δίκαιο, τώρα έφτασε να μιλάει και για πυρηνικά, όπως και οι επιτελείς του. Οι άλλοι, όταν λέμε οι άλλοι, λέμε εκείνους του Ιράκ, της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν. Μιλάμε για αυτούς που έχουν ρίξει δύο ατομικές βόμβες στον πλανήτη Γη. Η της σωστής πλευράς της ιστορίας, ντε, αυτοί είναι οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν ήδη από την Ατοϊκή Σύνοδο του 2016 μιλήσει και με την Ατοϊκή Σύνοδο του Αυγούστου του 2021 επικυρώσει το δικαίωμά τους. Ποιο λέτε ότι είναι το δικαίωμά τους? Πώς αναγράφεται μέσα στις νατοϊκές αποφάσεις? Το δικαίωμά τους λέει στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Αυτό είναι το σφαγείο που έχουν φτιάξει και θέλουν να φτιάξουν. Αυτό είναι το σφαγείο που κάποιοι θέλουν να το περιγράφουν με τον όρο παράνοια. Όμως αυτό το σφαγείο έχει άλλο, ένα άλλο πολύ πιο κανονικό όνομα. Το σφαγείο τους λέγεται υπεριαλισμός και είναι σε αυτό τους το σφαγείο, στον υπεριαλισμό τους, που καμία θέση δεν έχει η πατρίδα μας, ο λαός μας και τα παιδιά μας. Ο Ερντογάν από τη δική του την πλευρά συνεχίζει με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, των γεωστρατηγικών εξελίξεων στην περιοχή, να παίζει τα παιχνίδια που παίζει. Και στο εσωτερικό της χώρας έχουμε ένα τεράστιο θέμα νομιμότητας. Έχουμε την παραβίαση της νομιμότητας. Διότι υπάρχουν νόμοι και δεν εφαρμόζονται. Και ποιοι είναι οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται, άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας? Είναι οι νόμοι που απαγορεύουν τις απεργίες. Ως εκ τούτου τα δικαστήρια, μετά τις εγκλήσεις των κυβερνητικών ταγών, έχουν πάρει μπροστά, δουλεύουν, κηρύσουν για μια ακόμα φορά παράνομες και καταχρηστικές απεργίες των εργαζομένων και επίσης η ταγή της νομιμότητας, η κυβερνητική ταγή, βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προασπίζοντας τι άλλο, μα βέβαια την νομιμότητα. Αυτό έκανε η κυρία Κεραμέως και σήμερα από εδώ από εμάς, την Κάντια τη Μακρύ, όταν εξήγησε ότι έχει στείλει άλλη μια αγωγή, μια μήνυση, ένα εξώδικο, δεν ξέρω, κάθε μήνα στέλνει από 1-2 προς την διδασκαλική ομοσπονδία. Τα ίδια έκανε στε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός μεταφορών, καθότι διότι και επειδή οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, απήργησαν χτες παραβιάζοντας την νομιμότητα. Και αν είναι δυνατόν να παραβιάζεται ο νόμος. Ξέρετε, αυτό το οποίο δεν είπε η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Καραμαλής, διότι ποιο είναι το σχήμα? Το σχήμα είναι, μα εδώ υπάρχουν νόμοι. Άρα λοιπόν αυτοί οι νόμοι τι θα γίνει τώρα? Έχουν ψηφιστεί από την Βουλή αυτοί οι νόμοι. Δεν μπορούμε να γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας την Βουλή. Ε, σωστά. Αυτό που δεν είπε η κυρία Κεραμέως είναι ότι οι νόμοι στους οποίους αναφέρονται, που τους έχει κάνει νόμους η ανεξάρτητη Βουλή, είναι οι νόμοι που η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Χατζηδάκης πήγαν στη Βουλή και έγιναν νόμοι με βάση την νομιμότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αλλά θα πει κανείς, έτσι δουλεύει η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, αδερφέ. Τι να κάνουμε τώρα? Βεβαίως, θα σας πω και με ποιους άλλους τρόπους δουλεύει. Δουλεύει με το να έρχονται νύχτα τροπολογίες και νύχτα τα νομοσχέδια. Και μετά έχουν φτιάξει ένα νόμο που λέει ότι για να κάνεις απεργία, για να κινητοποιηθείς ενάντια σε αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος και το νομοσχέδιο, πρέπει να το κάνεις, λέει, 4 μέρες πριν. Μα αφού την έφερες νύχτα την τροπολογία, πώς θα το κάνω 4 μέρες πριν? Ως εκ τούτου, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς κρίθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί στην απεργία τους, γιατί αυτοί που ψηφίζουν τους νόμους έφεραν νύχτα ένα νομοσχέδιο με το οποίο ξεμπουντουλώνονται οι αστικές συγκοινωνίες και όλες οι ΔΕΚΟ. Οι εργαζόμενοι κήρυξαν απεργία την επόμενη μέρα, αλλά είναι παράνομοι, λέει, γιατί δεν το έκαναν 4 μέρες πριν. Ποιες μέρες? Εκείνες τις μέρες που δεν είχαν φέρει το νόμο, αυτοί που τον έφεραν νύχτα. Επίσης μιλάνε για νομιμότητα αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει τέτοιες νομικές ρυθμίσεις σε ένα σύνταγμα, βεβαίως, το οποίο διασφαλίζει το κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία, αρκεί βέβαια να υπάρχει ένας παράγοντας. Ποιος? Έχεις κάθε δικαίωμα να απεργείς, αρκεί να μην απεργείς. Και τι λένε οι νόμοι τους, λοιπόν? Οι νόμοι τους λένε, για να γίνει, λέει, μια απεργία, πρέπει να οι εγγεγραμμένοι στο σωματείο, οι εργαζόμενοι κτλ. Να έχουν ψηφίσει υπέρ το 50-1. Ποιοι το λένε αυτό? Το λένε αυτό εκείνοι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο με το 20% των ψήφων των εγγεγραμμένων. Το λένε αυτό εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο με 34, 35, 36% και να φτιάχνουν εκλογικούς νόμους κατά το δοκούν για να μπορούν να κυβερνάνε. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ο καθένας έχει το δικαίωμα το συνταγματικά κατοχυρωμένο να απεργεί, αρκεί να μην απεργεί. Αρκεί να μην κινητοποιείται, αρκεί να μην διαδηλώνει, αρκεί να μην φωνάζει, ρε αδερφέ. Ή, εν πάση περιπτώσει, εάν θέλει να διαδηλώνει ή αν θέλει να απεργεί, κυρίως να απεργεί, να το κάνει όπως το κάνουν στην Κορέα. Δηλαδή, να δουλεύει και να βάζει ένα μαντιλάκι στο μανίκι, ένδειξη ότι απεργεί, δουλεύοντας. Αυτή είναι μια καταπληκτική νομιμότητα. Ποιοι είναι, λοιπόν, τώρα αυτοί οι οποίοι μιλούν για την νομιμότητα? Ποιοι είναι, δηλαδή, οι ταρτούφοι, οι οποίοι δεν περιορίζονται στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε και στο μοντιακό μας κατεστημένο, που όχι μόνο τα 3 τελευταία χρόνια, αλλά για δεκαετίες αναγνωρίζουν τάχα μου το δίκιο των κοινωνικών ομάδων που διαμαρτύρονται, που απεργούν, που εξεγείρονται, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή τι ζητάνε? Ζητάνε την πάταξη των παράνομων. Χτες οι παράνομοι ήταν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προχτές ήταν οι δάσκαλοι, αύριο θα είναι οι αγρότες και πάει ούτω καθεξής. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η παρανομία? Γιατί, όπως λένε οι ταγοί της νομιμότητας, διασαλεύουν τον νόμο. Εγώ λέω, λοιπόν, τώρα να ρίξουμε μια ματιά. Ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τη μάσκα εκείνης της ωραίας φρασούλας που λέει «οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να τηρούνται»? Να ρίξουμε μια ματιά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ακούστε, λοιπόν. Υπάρχει νόμος, είναι το ίδιο το σύνταγμά τους, που λέει ότι οι διεθνείς συμβάσεις της χώρας πρέπει να επικυρώνονται στη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία. Αλλά αυτοί, τα υποδείγματα της νομιμότητας, επειδή έτσι τους συνέφερε εκείνη τη στιγμή, θυμάστε πως πέρασαν το πρώτο μνημόνιο. Το πέρασαν καταστρατηγώντας τη συνταγματική διάταξη που υπαγορεύει αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων για διεθνείς συμβάσεις της χώρας, επιλέγοντας τον βολικό για αυτούς δρόμο εκείνης της απλής πλειοψηφίας των 151 ψήφων. Αυτό το έκαναν πριν από μία δεκαετία και συνεχίζει να κυβερνιέται αυτή η χώρα με εκείνες τις μνημονιακές τους αποφάσεις. Υπάρχει επίσης νόμος, το ίδιο το Σύνταγμα είναι, που λέει πώς εκλέγονται οι κυβερνήσεις και πώς εκλέγονται οι πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα. Αλλά θυμάστε, κάποια στιγμή, και επειδή έτσι τους συνέφερε εκείνη τη στιγμή, θυμάστε που έβαλαν έναν διορισμένο πρωθυπουργό, έναν τραπεζίτη. Υπάρχει νόμος που υπαγορεύει στις κυβερνήσεις π.χ. τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Γνωρίζετε γι' αυτό. Έτσι, ε? Δεν γνωρίζετε? Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε. Όλοι οι συνταξιούχοι γνωρίζουν. Όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε, όχι μόνο ληστεύονται τα ταμεία, αλλά αυτοί που τα ληστεύουν έρχονται και από πάνω και κόβουν και τις συντάξεις, μιλώντας μετά για φτωχά ταμεία που οι ίδιοι φτωχοποίησαν. Θέλετε να μιλήσουμε για νομιμότητα? Να μιλήσουμε, καμία αντίρρηση. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη φοροδιαφυγή. Ε, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει. Απαγορεύει και την εισφοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων των μεγαλόσχημων. Όχι μόνο δεν εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι, αλλά οι νομιμόφρονες, ας πούμε, της λίστας Λαγκάρτ ή των παραδεισένιων papers, τα θυμάστε τα παραδεισένια papers, τι ζουν? Ζουν με χαριστικές ρυθμίσεις, την ώρα που με άλλους νόμους απειλούνται με κατάσχεση εκείνοι που έχουν χρέη πάνω από 300 ή 500 ευρώ, ο λαός δηλαδή. Μιλάνε για τις δικαστικές αποφάσεις, μιλάνε για την νομιμότητα. Να θυμίσω, υπάρχουν κάτι ντάνες δικαστικές αποφάσεις κατά των καταχρηστικών όρων των τραπεζών εις βάρος των πολιτών. Όχι μόνο δεν εφαρμόζονται, αλλά οι κίνσορες της νομιμότητας, αυτοί δηλαδή που αφήνουν το λαό στο έλεος των τραπεζιτών, έχουν ενισχύσει και από πάνω τους τραπεζίτες με καμιά τρακοσαριά δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσω εκείνη τη δικαστική απόφαση που έλεγε stop στην ίσπραξη χαρατσιών από τη ΔΕΗ. Θυμάστε εσείς να εφαρμόστηκε? Όχι, βεβαίως δεν εφαρμόστηκε. Αντίθετα τι έγινε? Αντίθετα βγήκε ο τότε Υπουργός των Οικονομικών, ο Στουρνάρας ήτανε, για να δηλώσει ότι την έχει γραμμένη στα παλιά του τα παπούτσια τη δικαστική απόφαση. Επίσης υπάρχει ένας νόμος, το ίδιο του στο Σύνταγμα δηλαδή, ο πρώτος νόμος του κράτους δηλαδή, που λέει ότι η εργασία είναι δικαίωμα για όλους. Εσείς τι λέτε, εφαρμόζεται αυτός ο νόμος? Όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά η ταγή της νομιμότητας, το δικαίωμα στη δουλειά, με τι το έχουν αντικαταστήσει? Με το δικαίωμα στην ανεργία. Επίσημα δε αυτό αφορά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, με βάση τις τελευταίες μετρήσεις. Και βεβαίως υπάρχει νόμος, το Σύνταγμα, όχι κανένας δεύτερος νόμος, ο πρώτος νόμος του κράτους, το Σύνταγμα, που στα χαρτιά υπεραμείνεται της δημόσιας και δωρεάν υγείας, που στα χαρτιά υπεραμείνεται της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, που υπεραμείνεται της εθνικής κυριαρχίας. Εσείς τι λέτε, εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι? Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται? Όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά στην πράξη όλες αυτές οι πρόνοιες είναι για το Θεαθήνε. Στο πλαίσιο ενός νόμου που η ίδια εκείνη η πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη που δια των κομμάτων της τον ψήφισε, τον χρειάζεται αυτόν τον νόμο, τον πρώτο νόμο του κράτους, το Σύνταγμα, ως κουρελόχαρτο. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί παίρνουν τη ρομφαία του νόμου και με ύφος πολιτικού στρατοδίκη, σκέτου, δεν ξέρω, Λένε λοιπόν σε όποιον διαμαρτύρεται, εντάξει, είναι άδικο το μνημόνιο, αλλά είναι νόμος. Είναι άδικο μέτρο το κόψιμο των μισθών, αλλά είναι νόμος. Είναι άδικο μέτρο το κόψιμο των συντάξεων, αλλά είναι νόμος. Είναι άδικες οι απολύσεις των εργαζομένων, αλλά είναι νόμος. Είναι άδικες και λεόντιες οι συμβάσεις για τα διόδια, αλλά είναι νόμος. Είναι άδικο το φορολογικό, αλλά είναι νόμος. Άδικο το ένα, άδικο το άλλο, αλλά είναι νόμος. Άδικος ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά νόμος. Και επίσης να σας πω και κάτι, άδικος και τούτος εδώ ο κόσμος, αλλά νόμιμος. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από όλα αυτά είναι ότι οι νόμοι τους όχι μόνο είναι ταξικοί, αλλά ταξική είναι και η εφαρμογή τους και η μη εφαρμογή τους. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ταξική κοινωνία στην οποία οι από πάνω να μην αναφωνούν κραδένοντας το μαστίγιο τους από κάτω εκείνο το «Dura lex, sed lex». Τι πάνε να πει αυτό? Σκληρός νόμος, αδέρφια, αλλά νόμος. Ως εκ τούτου λοιπόν το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να ζήσουμε σε έναν χειμώνα ο οποίος είναι κατοχικός, όπως μας είπε ο κύριος Υπουργός, την ώρα που δεν μπορεί να πληρωθεί το ρεύμα, την ώρα που τα παιδιά μπαίνουν σε κανένα πανεπιστήμιο και κλαίμε αντί να γελάμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά για να στείλουμε να σπουδάσουν. Αυτοί λοιπόν τι έρχονται και μας λένε? Καλός νόμος, κακός νόμος, αδιάφορο. Είναι νόμος, έτσι μας λένε όποτε θυμούνται τους νόμους. Και ξέρετε τελικά τι γίνεται? Το κάνουν για να μας πούν τελικά το εξής πάρα πολύ απλό: μην μιλάτε, μην αντιδράτε και κυρίως μην αντιστρατεύεστε την ευνομία και την τάξη, καθότι για τα πάντα μπορούμε να εφαρμόσουμε εναντίον σας εκείνο το νόμο που μας βολεύει. Είναι πρόδειλο επομένως ότι τα κηρύγματά τους περί νομιμότητας χάσκουν την αγριότητα, την υποκρισία και την πολιτική χρεοκοπία μιας ολόκληρης ταξικής αντίληψης για το πώς πρέπει, θέλουν, να είναι οικοδομημένη μια κοινωνία. Απέναντι σε αυτούς υπάρχει ο ίδιος ο Μοντεσκιέ, ο δικός τους, ο αστός Μοντεσκιέ, που το έγραψε περίφημα. Το διαβάζω: «Δεν υπάρχει σκληρότερη τυραννία από εκείνη που διενεργείται κάτω από τη σκιά των νόμων και τα προσχήματα της δικαιοσύνης». Σε μια ροκ μπαλάντα που θα αγαπώ ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι που χρόνια με εκδίκησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Ψάξε να με βρεις μέσα στα λόγια που φοβάσαι να μου πεις. Ψάξε να με βρεις μέσα στα τραγούδια που να αντέξεις δεν μπορείς. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Σε μια ροπαλάτα που θα τα πω για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι που χρόνια με εκδίκησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Ένα τραγούδι χρόνια με εκδίκησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Είσαι μια ροπά. Και την ώρα λοιπόν που ο Πούτιν βάζει στο στόμα του τη λέξη πυρηνικά, την ώρα που ο Μετβέντεφ βάζει και αυτός στο στόμα του τη λέξη πυρηνικά, την ώρα που οι καλοί μας σύμμαχοι, οι νατοικοί, έχουν ενσωματώσει τη λέξη πυρηνικά και το δικαίωμά τους στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα από το 2016 και το επικύρωσαν στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Αύγουστο του 2021, ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει σε συνέντευξη τύπου και λέει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μπα, πότε κηρύχθηκε ακριβώς αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία? Είναι η Ελλάδα σε πόλεμο με τη Ρωσία? Θα κάνει επιστράτευση ο κύριος Μητσοτάκης? Και πότε τον κήρυξε ακριβώς τον πόλεμο και ποιον ρώτησε για να κηρύξει πόλεμο ο κύριος Μητσοτάκης στη Ρωσία? Την ώρα λοιπόν που πάμε σε μια απρόβλεπτη, απροσδιόριστη κλιμάκωση του πολέμου εκεί, έχουμε ταυτόχρονα και έναν καθολικό πόλεμο προπαγάνδας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή της έναρξης αυτού του πολέμου. Ένα πόλεμο προπαγάνδας που προσπαθεί να φέρει την πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω και με τα πόδια πάνω. Τι μας λένε? Μας λένε ότι η στάση της Ελλάδας είναι έκφραση αλληλεγγύης στην αμυνόμενη Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία που επιτίθεται, ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και η Ουκρανία είναι ο αμυνόμενος. Και εμείς λοιπόν πρέπει να σταθούμε στο πλευρό αυτού που αμύμνεται να δείξουμε αλληλεγγύη. Αυτό δεν μας λένε χοντρά χοντρά? Λοιπόν, έχουμε ένα γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Της απαράδεκτης, της βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με δραματικές συνέπειες για τον ουκρανικό λαό. Έχουμε νέα δεινά που συσσωρεύει αυτή η πολεμική κίνηση του Πούτιν και για το ρώσικο λαό. Αλλά είναι δυνατόν να μετράει κανείς την ιστορία από τις 24 του Φλεβάρι του 22 και μόνο? Ό,τι έχει προκύψει προέκυψε ξαφνικά στις 24 Φλεβάρι του 22? Δεν είναι όλο αυτό που ζούμε εδώ και 8 μήνες ένα τρομερό επεισόδιο σε ένα σύριαλ όμως αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε Αμερικάνους, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά και τη Ρωσία από την άλλη, με την Ουκρανία και το λαό της να είναι στη μέση σαν σάκος του μπόξ. Όλο αυτό έχει να κάνει με επιτιθέμενους και αμυνόμενους ή πρόκειται για μια διαπάλη μεταξύ ληστών για σφαίρες επιρροής και για γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα, για μερίδια αγορών, για πρώτες ύλες, για ενεργειακά σχέδια και σε μια τέτοια αντιπαράθεση, σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό που παίρνει θερμά χαρακτηριστικά, το ερώτημα είναι εάν θα διαλέξεις και ποιον ληστή θα διαλέξεις. Σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχουμε μία Ουκρανία που από το 2004, όχι 14, ούτε 22, από το 2004 και εκείνη την περιβόητη πορτοκαλί επανάσταση τέθηκε στο στόχαστρο από εκείνους οι οποίοι ήρθαν 10 χρόνια μετά το 13-14 να στηρίξουν με κάθε τρόπο το πραξικόπημα που έγινε εκεί, αξιοποιώντας παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, φασιστικές και ναζιστικές ομάδες, για να δέσουν πιο κοντά τη χώρα αυτή στο ευρωατλαντικό άρμα. Δεν είναι με τη στήριξη των της σωστής πλευράς της ιστορίας που οι κυβερνήσεις της Ουκρανίας επιτέθηκαν στους ρωσόφωνους, στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν είναι εκεί, σε αυτή την Ουκρανία τη σημερινή, που μας έφερε εκπροσώπους της Ναζί εδώ η κυβέρνηση του Αζόφ στην Ελληνική Βουλή, που έχουν απαγορευτεί τα κόμματα, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις. Αυτή, για αυτή τη δημοκρατία δεν μιλάμε? Απ' τη μια μεριά λοιπόν έχουμε αυτή την δημοκρατία, από την άλλη έχουμε μια Ρωσία καπιταλιστική, τη Ρωσία των ολιγαρχών, που επιχειρεί εδώ και χρόνια με όλα τα μέσα να κάνει τι? Να ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε αυτό τον ανταγωνισμό της με τη Δύση, που ενισχύει και εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της, που προωθεί τα δικά της σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης σε εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που εκμεταλλεύεται την ύπαρξη ρωσόφωνων πληθυσμών και πραγματοποιεί επεμβάσεις σε αυτά. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα ποια είναι, η καλή και η κακή? Η πραγματικότητα είναι η τάχα μου αλληλεγγύη στον αμυνόμενο που αναμασούν τα διάφορα επιτελεία εδώ στη χώρα μας? Υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό? Όλα αυτά τα περί της αλληλεγγύης στον αμυνόμενο θα τα είχαμε δει από της σωστής πλευράς της ιστορίας, π.χ. στην περίπτωση της Κύπρου, π.χ. στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας, π.χ. στην περίπτωση του Ιράκ. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα περί αλληλεγγύης, τάχα μου, είναι ένα πρόσχημα για τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε μία αντιπαράθεση, και μάλιστα από τη σκοπιά και για λογαριασμό του ενός στρατοπέδου των ληστών. Μιλάω για το στρατόπεδο των ληστών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα λοιπόν από αυτά δεν έχει σχέση με την προστασία του Ουκρανικού λαού. Ίσα ίσα έχουμε λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών, έχουμε συσσόρευση νέας καύσιμης ύλης για πιο γενικευμένη ανάφλεξη, και βεβαίως έχουμε εμπλοκή της Ελλάδας σε όλο αυτό το σφαγείο. Όποιοι λοιπόν μιλούν για αληθινή αλληλεγγύη και υπεράσπιση του λαού της Ουκρανίας, προφανώς δεν είναι εκείνοι που μας λένε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Η αληθινή αλληλεγγύη είναι ο αγώνας σε κάθε χώρα ενάντια σε αυτό το πόλεμο. Είναι η πάλη σε κάθε χώρα ενάντια στην εμπλοκή της κάθε χώρας σε αυτόν. Και επειδή εμείς εδώ ανήκουμε στο ένα στρατόπεδο των ληστών, η πραγματική αλληλεγγύη είναι η καταδίκη με όλους τους τρόπους της στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας και ταυτόχρονα η καταδίκη και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πυροδοτούν αυτό τον πόλεμο και σπρώχνουν και την Ουκρανία αλλά από ό,τι φαίνεται και όλο τον κόσμο στον όλεθρο. Αυτή είναι η αλληλεγγύη. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα προσχήματα τα οποία ανακαλύπτουν μέσα από την υποκρισία τους οι μετέχοντες και οι συμμετέχοντες και οι συνένοχοι στα στρατόπεδα των ληστών. Με κάποιο χιούμορ, μ' αρχή και τέλος σαν τον Έσοπο. Νιώθω σαν κάτι κομμενούλες του 40 που πλέκαν κάλτσες για το μέτωπο. Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου, για δες πως με κοιτάει σπίτι νοικοκυρά. Κοίτα ποιοι παίρνουν τα τραγούδια μου μωρό μου και τα πουλάνε σαν απορρυπαντικά. Γιατί θα ρίξω ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου, γιατί φοράω σκουλαρίδια καημαλιά. Είμαστε χμάλωτοι στο σπίτι μας μωρό μου και πρέπει να έχουμε σαφή διακριτικά. Μα όσο υπάρχουν απλωμένα στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών άσπρα σεντόνια, δε φοβάμαι. Άραγε μέχρι πότε αλήθεια θα κρατήσει αυτή η ανακοχή μεταξύ των ενίκων. Έχουμε πόλεμο λοιπόν. Από τη μια μεριά είναι αυτοί που έχουν σφάξει την Ιουγκοσλαβία, που σφάξαν 20 χρόνια στο Αφγανιστάν και μετά παρέδωσαν την εξουσία στους Ταλιμπάν. Είναι αυτοί που σφάζουν Συρία, που έσφαξαν στη Λιβύη, που έχουν ρίξει δύο ατομικές βόμβες και είναι και οι άλλοι που σφάζουν στην Ουκρανία. Και εμείς τώρα έχουμε πάρει θέση της σωστής πλευράς της ιστορίας. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε πόλεμο, στο εσωτερικό να τρέχουμε και σε κανένα δικαστήριο. Κύριε Μαρίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Άκουγα σήμερα την κυρία Υπουργό Παιδείας να λέει ότι έχει στείλει άλλη μια μήνυση, εξώδικο, αγωγή, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Σας στέλνει στη Διδασκαλική Ομοσπονδία κανένα δυο το μήνα, μου φαίνεται. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι αλήθεια. Ναι, έχουμε μία ακόμα προσφυγή στα δικαστήρια απέναντι σε μία απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας. Για απεργία αποχή από μια σειρά θεσμού, νομίζω θα έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τι ακριβώς είναι, για μέντορες, συντονιστές. Η αλήθεια είναι, κύριε Μπουγιούπουλε, ότι και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα. Είναι 5-6 προσφυγές τον τελευταίο χρόνο απέναντι στις ομοσπονδίες. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς τι πιο σύνηθες. Γιατί το θέμα καναντέ και λίγο γραφικό, κάθε λίγο και λιγάκι απέναντι σε μια συλλογική απόφαση του κλάδου να μας οδηγεί στα δικαστήρια. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συνηθίσουμε με τον κυβερνητικό αυταρχισμό, με την ποινικοποίηση και την καταστολή, με την εργοδοτική και κυβερνητική τρομοκρατία που εκφράζεται με ποικίλους τρόπους μέσα στους χώρους δουλειάς και στο δικό μας χώρο. Γιατί κύριε Βουγιόπουλε, πριν την προσφυγή στα δικαστήρια, είχαμε προπαρασκευαστικά πειρά. Σκοφαντή απέναντι στους εκπαιδευτικούς, παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα, πιέσεις απέναντι σε συλλογικές αποφάσεις. Και αντιθέτως, νομίζουμε ότι τέτοιες ενέργειες της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, πρέπει να μας πεισμώνουν, να μας εξοργίζουν, να δυναμώνουν την αλληλεγγύη μεταξύ μας και ανάμεσα στους κλάδους και την συλλογική πεποίθηση ότι μπορούμε πραγματικά να βάλουμε φρένους στην αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό το λέω γιατί δεν είμαστε μόνο εκπαιδευτικοί στο στόχαστρο. Μόλις εχθές η κυβέρνηση έκανε τρεις προσφυγές στα δικαστήρια απέναντι σε εργαζόμενους που απεργούσαν, που διεκδικούσαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στον ΕΟΔΗ, τόσο σε εργαζόμενους του ξενοδοχείου Τιτάνια που διεκδικούσαν συλλογική σύμβαση. Μάλιστα, νομίζω ότι το γνωρίζετε, τρέχει στα δικαστήρια με τα γνωστά διαδηλωτοδικεία που στείλει τώρα, μέχρι και την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, τη συναδέλφουσα την Αφροδίτη τη Ρέτζιου, των γιατρών που ήταν ήρωες μέσα στην πανδημία και τώρα στοχοποιούνται. Και βλέπουμε ταυτόχρονα και ένα άπλιο μπαράζ συκοφαντίας κοινωνικού αυτοματισμού απέναντι σε αυτούς τους αγώνες. Άρα λοιπόν, ξεκινάω με αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να είμαστε όλοι για έναν, ένας για όλους, όλοι για έναν, με ενότητα και αλληλεγγύη. Με ενότητα και αλληλεγγύη να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ποτέ δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Ο δρόμος του αγώνα πάντοτε είχε δυσκολίες και με τη σημερινή και με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Να υπενθυμίσω ότι με όλο αυτό το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων, εδώ και 15 χρόνια, το 95% των απεργιών που πήγαιναν στα δικαστήρια έβγαιναν παράνομα στις καταχρηστικές. Και τώρα με το έκτρωμα του νόμου Χατζηδάκη, στοχεύουν αυτό να είναι το 100%. Ξέρετε, κύριε Μαρίνη, υπάρχει το εξής θέμα. Πέρα από το δικό σας κλαδικό ζήτημα, έτσι, υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα και θα πω ποιο κατά τη γνώμη μου είναι και θέλω και ως δάσκαλος την άποψή σας. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σχήμα το οποίο λέει: πηγαίνω στα δικαστήρια τους δασκάλους σήμερα, πηγαίνω στα δικαστήρια τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς χτες, αύριο θα πάω, δεν ξέρω ποιον άλλον θα πάω στα δικαστήρια, γιατί αυτοί έχουν κηρύξει απεργία απέναντι σε έναν ψηφισμένο νόμο. Μάλιστα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι που βγαίνουν τώρα έξω στο δρόμο και λένε δώστε μας πίσω τις συντάξεις μας, είναι παράνομοι, γιατί με νόμο έχουν κοπεί οι συντάξεις τους. Οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω στο δρόμο και λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε με τις μνημονιακές ρυθμίσεις και διαδηλώνουν και απεργούν, είναι παράνομοι, γιατί τα μνημόνια είναι νόμο σε αυτή τη χώρα. Τελικά τι γίνεται τώρα εδώ? Ακριβώς έτσι είναι. Νομιμότητα για αυτό το σύστημα και για αυτή την οικονομία είναι ότι ό,τι συμφέρει τους λίγους. Ό,τι πηγαίνει κόντρα και ό,τι βγάζει μπροστά τις δικές μας ανάγκες, όταν γίνεται ειδικά επικίνδυνο, είναι παράνομο και στοχοποιείται. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όμως να το δούμε και από μια άλλη πλευρά, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτή η τακτική και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων, ούτε σταμάτησε, ούτε εμπόδισε τους εργαζόμενους να διεκδικούν, να οργανώνουν τον αγώνα τους και να αποσπούν νίκες και κατακτήσεις. Είναι πάμπουλα τα παραδείγματα. Παρά την καταστολή, την τρομοκρατία, παρά τις απαγορεύσεις, οι αγώνες έγιναν, απεργίες έγιναν και νίκησαν. Και αυτό είναι καλό να το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, να το γνωρίζει καλά και να έχει τη συνέστηση ότι δεν θα σταματήσουμε. Γιατί κύριε Μπουγιόπουλε, λέω να επιστρέψω στο κλαδικό, ας το πούμε, που δεν είναι καθόλου κλαδικό, γιατί εδώ μιλάμε για τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Εμείς αυτό έχουμε ως σημαία. Αυτό έχουμε σημαία και στο συγκεκριμένο ζήτημα που έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και πιο συγκεκριμένα γιατί αντιδρούμε. Έχουμε σημαία τις ανάγκες των μαθητών μας. Σε ένα πραγματικά δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά, αυτό είναι το καινοτόμο και όχι οι καρικατούρες που νομοθετεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι το καινοτόμο και δυστυχώς τα μέτρα και οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Και επειδή ακούσαμε και εμείς το πρωί την κυρία Κεραμέο στο ραδιοφωνικό σταθμό. Στην Κάδια Μακρύ ήταν, ναι. Ναι, στην κυρία Μακρύ. Πραγματικά είδαμε μια αδικλήρη αδυναμία της κυρίας Κεραμέως να αντιπαρατεθεί στην ουσία, στην παιδαγωγική ουσία της κριτικής που ασκούμε, που διαφωνούμε, που κάνουμε αντιπαράθεση με τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Γιατί βεβαίως η κυβέρνηση μπορεί να νομοθετεί στη Βουλή, αλλά υπάρχει και μια εκπαιδευτική πραγματικότητα, μια καθημερινότητα των δασκάλων, των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία που τρέχει, που είναι σκληρή και είναι πολύ μακριά από τις διακηρύξεις της κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου, για παράδειγμα, αυτοί οι θεσμοί στους οποίους διαφωνούμε και από τους οποίους έχουμε κηρύξει απεργία από εκεί, οι λεγόμενοι μέντορες, συντονιστές εκπαιδευτικών αντικειμένων, που ούτε καν καινοτόμα είναι, είναι copy-paste στον νόμο του Διαμαντοπούλου του 2009. Πραγματικά δεν έχουν καμία παιδαγωγική ουσία και όχι μόνο δεν έχουν καμία παιδαγωγική ουσία. Έρχονται να λειτουργήσουν διαλυτικά και αντιπαιδαγωγικά μέσα στο σχολείο. Έρχονται να διαρρήξουν την ενότητα του Συλλόγου Διδασκόντων. Έρχονται να καταργήσουν επί της ουσίας το Σύλλογο Διδασκόντων. Και αυτή είναι η στόχευση, κύριε Μπουγιόπουλο. Είναι δηλαδή ένας σκληρός διαχωρισμός των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο, είναι η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το Σύλλογο Διδασκόντων. Γιατί τι μας λέει ο Υπουργός, ότι θα ορίσει ένα εκπαιδευτικό μέντορα που θα έχει στην ευθύνη του να βοηθάει και να καθοδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς. Λες και αυτό δεν γίνεται σήμερα. Λες και η βοήθεια, η στήριξη, η συναδελφική αλληλεγγύη σε ένα νέο συνάδελφο δεν είναι ευθύνη όλου του Συλλόγου Διδασκόντων. Και λες και αυτό δεν γινόταν μέχρι σήμερα. Βεβαίως και γινόταν. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Ότι όλοι μας στην εκπαιδευτική μας διαδρομή, στην διαδρομή μας σε ένα επάγγελμα και σε ένα χώρο δουλειάς, πάντοτε είχαμε ανθρώπους, συναδέλφους, από τους οποίους εμπνευστήκαμε, από τους οποίους παραδειγματιστήκαμε. Και αυτοί οι συναδελφοί δεν ορίστηκαν με κανένα πρωτόκολλο, ούτε με καμία σφραγίδα. Αλλά μέσα από την καθημερινή τριβή και την αλληλεγγύη και τη συναδελφικότητα, πραγματικά λειτουργήσαν ως πρότυπα. Πείτε μου, αν θα την κάνετε την απεργία και πότε. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς συνεχίζουμε την απεργία αποχή. Τη Δευτέρα πήραμε σήμερα αναβολή για τη δικάσιμο. Τη Δευτέρα θα είμαστε στα δικαστήρια. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στα δικαστήρια της Ευελπίδων από εκπαιδευτικούς όλης της Αττικής το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της προσφυγής της κυρίας Κεραμέως του Υπουργείου Παιδείας. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε μαζικά και θα είμαστε εκεί για να πούμε ένα μεγάλο stop και στον αυταρχισμό και σε αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική, αλλά θα είμαστε και εκεί, κύριε Μπουγιόπουλε, για να αναδείξουμε με εμφατικό τρόπο, με πολύ δυνατή φωνή, τα πραγματικά προβλήματα του σχολείου. Μάλιστα. Για τα οποία δεν λέει κουβέντα το Υπουργείο Παιδείας. Επιτρέψτε μου έτσι δύο-τρία παραδείγματα. Μεγάλο πρόβλημα του 30 σχολείου. 30 δεύτερα έχουμε, σήμερα, κύριε Μαρία. Είναι η στελέχωση στο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική, στις λαϊκές γειτονιές, στις Δυτικές Αττικές υπάρχουν 334 κενά στην ειδική αγωγή, στην πρωτοβάθμια μόνο. 213 κενά στη γενική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχολεία όπως το ένα το δημοτικό στο Εγάλεο που είναι σε έξωση. Σχολεία που έχουν βγει ακατάλληλα, σχολεία που πλημμυρίζουν. Τα μισά παιδιά, κύριε Μπογιόπουλε, ειδικής αγωγής στα σχολεία του Δήμου της Κεσαριανής δεν πάνε σχολεία επειδή δεν έχουν μετακίνηση. Μάλιστα. Η χρηματοδότηση των σχολείων είναι στον πάτο. Κύριε Μαρίνη. Καμία εκπαιδευτική στήριξη δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν κλείνω. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Στο κάλεσμα να προσαρμοστούμε, όπως μας είπε ο απαράδεκτος υπουργός ο κύριος Πέτσας, να προσαρμοστούμε για να μην πεθάνουμε. Η δική μας απάντηση είναι δεν προσαρμοζόμαστε, ούτε απέναντι σε αυτή την κατάσταση στο σχολείο, ούτε με τη μίζερη ζωή που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε στην Ευελπίδων, μαζικά. Θα είμαστε σε γενικές συνελεύσεις, σε μαζικές διαδικασίες σε όλα τα σχολεία και θα προετοιμάσουμε τη μεγάλη πανεργατική μας απάντηση στις 9 του Νοέμβρη μαζί με όλη την εργατική τάξη. Εκείνη η θέση κάθε δασκάλου, κάθε δασκάλας που παλεύει για τη μόρφωση των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρίνη. Να είστε καλά. Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελανίστα άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα. Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Να μου πεις, θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαθία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μονομάχους στο πεδίο. Δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα. Το κενό, το κενό, το κενό, το κενό. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μονομάχους στο πεδίο. Δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα. Υπό κενό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Οι παλιότεροι προφανώς το θυμάστε, πριν από 30 χρόνια μας έταζαν διαρκή ελευθερία, ευρύχωρη δημοκρατία, παντοτινή ευημερία, ήταν το τέλος της ιστορίας, θυμάστε εκείνες τις μπαρούφες. Το 2022 εντωμεταξύ υπάρχει ένα κράτος, το Ιράν, όπου υπάρχει αστυνομία ηθών και δολοφονεί κοπέλες. Έχουμε ένα άλλο κράτος που απαγορεύει στις γυναίκες τη μόρφωση και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για το Αφγανιστάν, είναι εκεί που είχαν εξαλειφθεί οι Ταλιμπάν με βάση το διάγγελμα του Μπους το 2001, αλλά τώρα παρέδωσαν οι Αμερικάνοι την εξουσία εκεί στους Ταλιμπάν. Στη Δύση τώρα, τη δημοκρατική και την σωστή πλευρά της ιστορίας, τη χριστιανική Δύση, κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την απαγόρευση των αμβλώσεων. Στον υπόλοιπο κόσμο περιμένουμε να δούμε ποιος έχει το δικαίωμα στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο διεθνολόγος, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Το να ακούς τώρα από τα χείλη ενός προέδρου, ο οποίος βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τους άλλους. Τη λέξη πυρηνικά. Το Μετβέντεφ, τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, επίσης να μιλάει για πυρηνικά. Και όλο αυτό να έρχεται να κουμπώσει στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ του 16 και του 21 ότι έχουν δικαίωμα για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα, μάλλον να μας κάνει λίγο ανήσυχους όλο αυτό. Πάρα πολύ ανήσυχους. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, αλλά και το γεγονός ότι και στη Βρετανία και στις ΗΠΑ μια σειρά από αναλυτές που έχουν σχέσεις με το Πεντάγωνο και το State Department αλλά και το Λευκό Οίκο έχουν αρχίσει και μιλούν για χρήση αυτό που λένε τακτικών πυρηνικών όπλων. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, πυροβολικό πυρηνικών βομβών, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά για να δώσω να καταλάβουμε με απλά λόγια τι είναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν κάποιος ξεκινήσει τα τακτικά όπλα, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον άλλον να αρχίσει τα στρατηγικά, δηλαδή τους πυράβλους, τους βαλιστικούς. Άρα λοιπόν, και βέβαια είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και θα έλεγα ότι μοιάζει το όλο σύστημα να θέλει να κάνει ένα reboot, θα έλεγα. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή όλο το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα προφανώς για διάφορους λόγους που είναι πολύ δύσκολο να τους αναλύσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα δεν του αρέσει η κατάσταση που βρίσκεται, που υπάρχει σήμερα, η κατανομή δυνάμεων και οικονομικών και πολιτικών και στρατιωτικών, και θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση. Και πολύ φοβάμαι ότι το πρώτη φάση της επανεκκίνησης είναι αυτή η σύγκρουση στην Ουκρανία. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η επανεκκίνηση και αν θα μας φέρει στα όρια ενός μεγάλου πολέμου, και αν αυτό θα σημαίνει και πυρηνικά, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση, δηλαδή όλο και περισσότερα άρθρα που υπάρχουν στον τύπο, όλες και μεγαλύτερες αναλύσεις μας οδηγούν ότι υπάρχει μια τάση, κυρίως από τη Δύση, να κάνει αυτή την επανεκκίνηση πιστεύοντας ότι χάνει τα πρωτεία, αν θέλετε, τα οικονομικά, τα στρατιωτικά. Με βάση την εικόνα που έχετε και όσο είναι δυνατόν μέσα αυτό το σύνοφο της προπαγάνδας, με βάση την εικόνα που έχετε, ποια είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας, κύριε Ρούσο? Αυτό που γίνεται πιο πολύ σαφές είναι ότι η πρόθεση του Πούτιν να κάνει ένα κεραυνοβόλο πόλεμο, αν θέλετε μια κεραυνοβόλα επιχείρηση, που μέσα σε ένα μήνα ή δύο μήνες θα μπορέσει να κερδίσει, στην αρχή πίστευε το Κίεβο, τώρα μετά πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει μεγάλες περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία, δεν έχει καταστεί εφικτό. Αυτό το σχέδιο δεν κατέστησε εφικτό, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ρωσία βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, σε μια ανάγκη να ξαναδεί τη στρατηγική της. Γι' αυτό μιλάει για μερική επιστράτευση, προφανώς, γιατί με 150.000 στρατό δεν μπορεί να κρατήσει όλο αυτό το μέτωπο. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί στο Ιράκ, με πολύ πιο αδύναμη κράτος, με πολύ πιο αδύναμη στρατιωτική δύναμη του Ιράκ απέναντί τους, είχαν παρατάξει 240.000 στρατό. Mm-hmm. Δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο στρατό από αυτόν που παρέταξε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει έναν γενικό πόλεμο. Αν δηλαδή θα βάλει την κοινωνία της ολόκληρη μέσα στον πόλεμο. Γιατί μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι η ρωσική κοινωνία δεν ήταν στον πόλεμο. Δεν πηγαίναν, δηλαδή δεν υπήρχαν επιστρατεύσεις, δεν πηγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι χτες το βράδυ ήταν πολίτες, το πρωί να γίνουν στρατιώτες. Δεν υπήρχαν σαφείς επιπτώσεις και βασικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της, στην οικονομική, στην τροφοδοσία της κτλ. Αλλά από εδώ και πέρα φαίνεται ότι τα πράγματα θα αγγίξουν την ρωσική κοινωνία. Και αυτό είναι μια διαφορετική τροπή των πραγμάτων. Υπάρχει αντικειμενικός τρόπος, ξαναλέω, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα σύννεφο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να μετρήσει κανείς το μέγεθος των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας για αυτό τη νέα φάση που εξήγηλε ο Πούτιν? Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Υπάρχει όμως γενικότερα μία τάση, και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις, μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτές που έχουμε διαβάσει, ακόμα και από δυτικά μέσα, μία τάση στήριξης του Πούτιν, γιατί από ένα μεγάλο μέρος, από το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής κοινωνίας, γιατί θεωρούν ότι με τον Πούτιν η Ρωσία πρώτα απ' όλα απέκτησε μια οικονομική ευρωστία που ως ένα βαθμό, σε ένα μικρό μέρος αν θέλετε, μεταφέρθηκε σε πλατιά στρώματα της κοινωνίας, και από την άλλη απέκτησε ένα κύρος στο διεθνές πεδίο. Ας να σκεφτούμε τι κλωστό σκούφι, ας με επιτραπεί έκφραση, ήταν η Ρωσία επί Γέλτσιν. Και βεβαίως τι τρομακτικό κοινωνικό σοκ είχε δημιουργηθεί μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων. Άρα λοιπόν η λογική ήταν ότι ναι, θέλουμε τον Πούτιν, το στηρίζουμε ακριβώς γι' αυτό. Και αυτή, αν θέλετε, η στήριξη μέχρι τώρα είχε σκαμπανεβάσματα, αλλά παραμένει. Τώρα πόσο παραμένει, αν αυτό είναι 60%, αν είναι 50%, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Οι εικόνες με τις ουρές χιλιομέτρων Ρώσων που από ό,τι μεταδίδουν τα δυτικά μέσα θέλουν να φύγουν από τη Ρωσία για να μην επιστρατευτούν. Καλά, αυτό το έχουμε ξαναδεί. Λέτε ότι δεν είναι τρόπος να εξάγει κανείς γενικότερα συμπέρασμα? Όχι, να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Εάν υπάρξουν 1.000-1.500 άτομα έξω από μια πρεσβεία, δεν μπορεί να αντικατοπτρήσει τι επιθυμούν ένα μεγάλο μέρος των Ρώσων πολιτών, τα εκατομμύρια των Ρώσων πολιτών. Δεν το βλέπω, δεν αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, το ποσοστό στήριξη του Πούτιν. Αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Ρωσία όλο και περισσότερο δεν θα νιώθει τον πόλεμο. Δηλαδή η κοινωνία θα νιώθει τον πόλεμο. Αυτό ναι, μπορεί να πούμε ότι το αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο. Για να έρθουμε στα πιο δικά μας, πιο κοντά, το γεγονός ότι φαίνεται τώρα ο Ερντογάν να μιλάει για κυρώσεις στη Ρωσία. Τι σημαίνει? Ο Ερντογάν, όπως σας είχαμε πει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή σας, είναι ένας πολύ μεγάλος τακτικιστής. Ανάλογα με το πού γυρίζει το πράγμα και πόσα συμφέροντα έχει, αλλάζει και την τακτική του και αυτό το κάνει εξαιρετικά επιτυχημένα. Ποτέ δεν πίστεψα ούτε εγώ, αλλά πολλοί αναλυτές δεν πίστευαν, το πίστεψε ούτε ο Πούτιν, να σου πω την αλήθεια μου, ότι ο Ερντογάν είναι ένας ταγμένος σύμμαχος ή φίλος της Ρωσίας. Είναι μια κατάσταση που αλλάζει και από τη στιγμή που βλέπει ο Ερντογάν ότι η στάση του όσον αφορά τη Ρωσία δεν τον βοήθησε οικονομικά, ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι στο 90-80-90%, τα προβλήματα της ανεργίας παραμένουν, της φτώχειας που εντείνεται στην Τουρκία, άρα λοιπόν θα κοιτάξει να βρει άλλες διεξόδους και θα κάνει ελιγμούς ώστε να βρει άλλες διεξόδους προς τη Δύση ίσως. Επιτρέψτε μου να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να έρθω πλέον στα πολύ πιο κοντινά μας. Θέλω τη γνώμη σας, πώς εξελίσσεται το ελληνοτουρκικό και μετά τις τοποθετήσεις Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ? Έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν σηκώνει βέβαια τους τόνους και δημιουργεί ένταση, αλλά και αυτό το κάνει και κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, αλλά λόγω του ότι βρίσκεται πρώτων εκλογών δεν πιστεύω ότι θα σχεδίαζε μία στρατιωτική ρήξη με την Ελλάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη κλίμακα. Γιατί όταν ξεκινάει μια στρατιωτική ρήξη, ακόμα και όταν την σχεδιάζει κάποιο για μικρή κλίμακα, δεν ξέρει ποια κλίμακα θα πάρει στο τέλο. Και σε περίοδο εκλογών, δεν πιστεύω ότι θα έπαιρνε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, ένα ρίσκο για έναν απελπισμένο χαρτοπαίχτη. Και δεν θα τον πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θα έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο. Έχει άλλου τρόπου να ποδηγετήσει, αν θέλετε, και την τουρκική κοινή γνώμη και να διαχειριστεί και τις εκλογές για να μην μπορούν να θεύσει τις εκλογές. Οπότε δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε μια στρατιωτική κίνηση. Από την άλλη μεριά τον βοηθάει αυτή η ένταση, τον βοηθάει κυρίως όχι για να αποδείξει στον κόσμο ότι αυτός είναι ο προστάτης των δικαίων της Τουρκίας, ενώ αντιθέτως η κεμαλική, η μετακεμαλική αντιπολίτευση είναι ήπια, είναι soft αυτό που λέμε, είναι μαλακή, δεν είναι τόσο σκληρή απέναντι στους Έλληνες. Κύριε Ρούσο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στο θέμα, γιατί την ίδια ώρα που έχουμε αυτήν την κλιμάκωση, ταυτόχρονα έχουμε αντίρροπες δυνάμεις, δυνάμεις λογικής, δυνάμεις που αντιμετωπίζουν τα πράγματα με όρους ανθρώπινους που είναι η ειρήνη. Μιλώ για διακεκριμένους διανοούμενους, ακτιβιστές, συνδικαλιστές, ανθρώπους της επιστήμης, δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μια επίγουσα έκκληση στην παγκόσμια κοινή γνώμη, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος πριν να είναι αργά. Έχουμε μαζί μας έναν καλό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πες μας, σε τι συνίσταται αυτή η πρωτοβουλία? Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στη προσπάθεια ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία και που έγιναν ακόμα περισσότερο αισθητοί στο διάστημα που πέρασε από τότε που την κάναμε. Οι κίνδυνοι αυτοί, έχω μερικές φορές ένα δισταγμό να λέω αυτά τα πράγματα, γιατί περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν κατά κάποιο τρόπο ότι είναι υπερβολές. Δεν μπορούν, δηλαδή δεν αποδέχονται μια τόσο τρομερή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή η κρίση μπορεί να απειλήσει ακόμα και την ύπαρξη της ανθρωπότητας και μπορεί να την απειλήσει με τρεις τρόπους. Πρώτον, εξαιτίας της πιθανότητας ενός πυρηνικού πολέμου. Είτε από λάθος, είτε από κακό υπολογισμό, είτε από προβοκάτσια. Διότι υπάρχουν δυνάμεις, μας τις έχει για όποιον θέλει να τις. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες τέτοιες δυνάμεις που πιστεύουν στον πυρηνικό πόλεμο και αξίζει τον κόπο να δει κανένας το την κλασική, το κλασικό αριστούργημα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το «Σος πεντάγωνο καλυμμός». Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, αναφερόμενος στα πυρηνικά ζητήματα, ότι δεν είναι η δική μου, για παράδειγμα, ή αυτόν που υπογράφουμε την έκκληση, η εκτίμηση. Την ίδια εκτίμηση έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι είμαστε ένα λάθος υπολογισμού από την πυρηνική καταστροφή. Και ο Χένρι Κίσινγκερ, που είναι ένας αρκετά έμπειρος άνθρωπος, είπε ότι εξαιτίας και σφαλμάτων της αμερικανικής πολιτικής έχουμε φτάσει στα πρόθυρα ενός καθολικού πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ο δεύτερος τρόπος που απειλεί την ανθρωπότητα η συνέχιση αυτής της κρίσης είναι ότι ήδη οδεύαμε και προτού έρθει αυτό το πράγμα σε μια κλιματική καταστροφή. Διότι παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής έχει αναγνωριστεί από όλα τα κράτη του κόσμου, έχουν υπογράψει συμφωνίες κτλ., δεν παίρνονται τα αντίστοιχα μέτρα. Αλλά για να πάρθουν τέτοια μέτρα χρειαζόμαστε ένα κλίμα διεθνούς συνεργασίας. Είναι αδύνατον για μια χώρα να το κάνει αυτό, διότι οι άλλοι θα εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα για οικονομικούς λόγους. Αν λοιπόν οι πιθανότητες αντιστροφής της κλιματικής αλλαγής ήταν ήδη μικρές, τώρα εξαφανίζονται. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, τις πλημμύρες στη Σεούλ, το 1/3 του Πακιστάν κάτω από τα νερά. Ο τύπος το υποβαθμίζει τώρα κάπως, δεν μεταδίδονται αυτά με το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε σε μια κλιματική καταστροφή. Την οικονομική επίπτωση και τις συνέπειες τη ζούμε πια. Κατά ένα ποσοστό δεν οφείλεται μόνο στο πόλεμο στην Ουκρανία, διότι ο πληθωρισμός και το ενεργειακό, η ενεργειακή κρίση υπήρχε και πριν, αλλά πάντως τώρα αυτό έχει εντείνει τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη θα κρυώνει στη διάρκεια του επόμενου χειμώνα. Τα βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού που πληρώνουμε. Κατά συνέπεια πηγαίνουμε σε μια πολλαπλή καταστροφή. Και δεν βλέπουμε κανενός είδους δυνάμεις σοβαρές, οι οποίες η προσπάθεια και των δύο πλευρών είναι να κερδίσουν. Έχει συγκροτηθεί, από ό,τι βλέπω, μια ομάδα εργασίας, η οποία απευθύνεται στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Πες μας, είναι αδύνατο να μας πεις, γιατί είναι δεκάδες οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Όχι, αλλά θα μπορούσα ίσως να αναφέρω ορισμένες προσωπικότητες, οι οποίες είναι σημαντικές σε αυτή την έκκληση. Και καταρχήν να πω ότι αυτό που ζητάμε τροποντινά είναι τέσσερα πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και είναι η μόνη πιθανότητα για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η κρίση, να κάπου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και είναι η διακοπή των εχθροπραξιών, η έναρξη των διαπραγματεύσεων, η άρση των κυρώσεων και η διακοπή του εξοπλισμού της Ουκρανίας. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια προσπάθεια να σταματήσουν τα πράγματα εδώ που είναι και να μην κλιμακωθούν. Διότι η κλιμάκωση επιφέρει καταστροφή. Ουσιαστικά απορρέει και από μια κατανόηση ότι στην εποχή μας, εποχή τρομερών καταστροφικών δυνάμεων και επίσης παραγωγικών δυνάμεων που δυσκολευόμαστε και τεχνολογιών να τη θασέψουμε, αυτό που είπα πριν για την κλιματική αλλαγή, ότι θα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί στις συνθήκες ψυχρού πολέμου, ισχύει και για όλα τα άλλα προβλήματα. Για τους ιούς, για το κορονοϊό και τους άλλους που ενδεχομένως θα έρθουν, για τα προβλήματα της βιοποικιλότητας, για τα προβλήματα των θαλασσών, ό,τι θέλετε. Έχουμε τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει η ίδια η οικονομική μας ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες. Πες μας, πού μπορεί να βρει κανείς αυτή την έκκληση. Την έκκληση μπορεί να τη βρει, τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στο site μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανερτημένη στην πρώτη τη σελίδα, constantakopoulos.gr, είναι μάλλον εύκολο να το βρουν και μπορούν να το βρουν στα αγγλικά το κείμενο στο Defend Democracy. Μεταξύ των άλλων προσωπικότητων θα ήθελα να αναφέρω εδώ, γιατί έχει και μια σημασία αναγνώρισης, τον Άλφρεντ Ντεζάγιας, που είναι εισηγητής των πρώην ειδικός εισηγητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι ίσως η σημαντικότερη αυθεντία παγκοσμίως σε θέματα διεθνούς δικαίου. Έχει ασχοληθεί και με την Κύπρο, με την αρμενική γενοκτονία κτλ. Σημαντικούς Ινδούς και Κινέζους επιστήμονες, τον βετεράνο του Αμερικανικού αντιπολεμικού κινήματος, πρώην καθηγητή κβαντομηχανικής στο Princeton, τον Μπρούνο Βιτάλε. Επίσης μας έκαναν τη τιμή, παρά την θα έλεγα την τρομοκρατία που υπάρχει ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσωπικό να πάρει μια σαφή θέση. Πρέπει να αναφέρω ότι μας έκαναν τη τιμή να υπογράψουν αυτή την έκκληση ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Κύπρου, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ από την Κύπρο, ο Άντρος Κυπριανού, τρεις ευρωβουλευτές και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα διαβάσει. Παραπέμπουμε λοιπόν στην έκκληση. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να ενημερώσουμε τους ακροατές. Έλα, κεράγησε τον κόσμο. Τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα, κεράγησε τον κόσμο και κάντο να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο, πολλούς χαιρετισμούς στη Ζωή. Κύριε Βασίλη, όση σχέση έχει αυτούς με το κόμμα, άλλη τόση έχω και εγώ με τον Πάπα της Δρόμης. Προσαρμοστείτε, που λέει και ο κύριος Υπουργός. Καλησπέρα στον Ευθύμη, στη Μαρίνα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στον Περικλή, στον κύριο Μιλωνά, στον Σωτήρη, καλησπέρα στον Γιώργο στην Πετρούπολη και στον Δημήτρη. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Ασπασία Θεοφίλου, ιδρύτρια του Strong Me και διοργανώτρια του φεστιβάλ Πρόληψη και Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας. Κυρία Θεοφίλου, καλησπέρα. Κύριε Μπογιόπουλη, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Πείτε μας τι οργανώνετε, τι ετοιμάζετε. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρώσουμε όλους τους φορείς και τους συλλόγους που ασχολούνται τόσο με το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών όσο και με τα παιδιά, γιατί δουλεύουμε σε δύο πυλώνες, την πρόληψη και την καταπολέμηση. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτό το φεστιβάλ γίνεται με πάρα πολύ αγάπη, καθαρά εθελοντικά, από ανθρώπους που δουλεύουν χωρίς να αμείβονται καθόλου, γιατί αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση πια έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και η κατάσταση είναι στα χέρια μας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, και είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, ότι πρέπει να παίρνουμε θέση στα πράγματα και να μην περιμένουμε να έρχονται απ' έξω. Κυρία Θεοφίλου, πείτε μου κάτι. Τα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία έχουν εκτιναχθεί. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα εκτιναγμένα στατιστικά στοιχεία μπορούν να αποδώσουν το μέγεθος της πραγματικότητας. Όχι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να αρχίσει η καταγραφή. Στην Ελλάδα το κομμάτι της έμφυλης βίας ήταν πάντα μια κατάσταση ομερτά, όπου σε απομακρυσμένες περιοχές, περιοχές με ιδιαίτερους πληθυσμούς, μουσουλμανικούς, πληθυσμούς Ρωμά, ακόμα και ελληνόφωνους και Έλληνες, στις κλειστές κοινωνίες εξακολουθεί να υπάρχει αυτό. Οπότε, επειδή αρχίσαμε ξαφνικά να μιλάμε μετά το κίνημα του Me Too και με την έξαρση που υπήρξε μέσα στον COVID, ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν έξαρση, γιατί δεν είχαμε στοιχεία για πριν, απλά ξέραμε ότι δεν μιλάμε. Εκείνες τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Άνευ Χαρτοφυλακίου, πώς τις ακούσατε? Νομίζω ότι ήταν μια κομική σειρά, που τελικά δεν ήταν μια κομική σειρά. Δεν τις άκουσα καν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και πράττουν με αυτόν τον τρόπο, και θα τον προκαλούσε αυτόν τον άνθρωπο να σταθεί μπροστά στη μητέρα της Ελένης στο Παλούδι, να σταθεί μπροστά στη μητέρα της Μυρτού, στη 15χρονη που την συνέκλειψαν το κεφάλι της και τη βίασαν γιατί άκουγε μουσική στη θάλασσα. Και αυτό που μου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν γίνονται αυτά τα κηρύγματα μέσα στην εκκλησία, υπάρχουν γυναίκες από κάτω. Και αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται στις κόρες και τις εγγονές τους και δεν αντιδρούν. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Αν με ρωτάτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήθελα την ίδια στιγμή να έχει καθαριστεί αυτός ο άνθρωπος, και ο ένας και ο άλλος. Πείτε μου, στο Σεράφιο είναι το φεστιβάλ? Το φεστιβάλ είναι στο Σεράφιο, ξεκινάει αύριο, 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Είναι 33 φορείς και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που συμμετέχουν. Είναι ουσιαστικά σαν τρία φεστιβάλ σε ένα. Υπάρχει το ενημερωτικό κομμάτι με τις εισηγήσεις που γίνονται από τους φορείς. Είναι όλες στοχευμένες και θέλω να πω στον κόσμο ότι δεν θα έρθουν να ακούσουν θεωρίες. Θα πάρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα βιασμό, την ενδοοικογενειακή βία, είτε αν την έχουμε βιώσει, είτε σαν μάρτυρες. Ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Αύριο γίνεται μια μεγάλη ημερίδα για τη γυναικοκτονία, 6 με 9, συγγνώμη, με ακαδημαϊκούς δημοσιογράφους. Το Σάββατο είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση. Είναι ως επιτοπής των φορείς που ασχολούνται με τις γυναίκες και με την απομάκρυνση των γυναικών που βρίσκονται ήδη σε κίνδυνο και τη διαχείριση των γυναικών, διότι ωραία λέμε να μιλήσουμε, αλλά οι μηχανισμοί για να βοηθηθούν οι γυναίκες δεν υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Και την Κυριακή είναι αφιερωμένη όλη στην πρόληψη. Είναι οι φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά, χαμόγελο του παιδιού, άγγιγμα και όρια. Και υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τις εισηγήσεις. Έχουμε εργαστήρια βιωματικά όπου θεατρολόγοι και ψυχολόγοι κάνουν εργαστήρια με παιδιά, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε γυναίκες, σε ζευγάρια. Ο κόσμος μπορεί στα social μας και στο site να ενημερωθεί για το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε πάρα πολλή δουλειά με τα παιδιά, με παιδαγωγικά εργαστήρια που κάνουν χειροτεχνίες, υπαίθριο εργαστήριο ζωγραφικής με στοχευμένα θέματα, όλα στοχευμένα θέματα. Έχουμε τους σούπερ ήρωες, φιλανθρωπικό σωματείο που έχουν αυθεντικές στολές από το Hollywood των σούπερ ήρωων και ουσιαστικά μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να ενεργοποιήσουμε τις υπερδυνάμεις που έχουμε όλοι μέσα μας. Κάνουμε μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για την ισότητα στο ποδόσφαιρο με την υποστήριξη της Super League και του ΨΑΠ. Μαθήματα αυτοάμυνας και για γυναίκες και για παιδιά την ομοσπονδία Grav Maga, το πώς μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τη βία και όχι να γινόμαστε βίαιοι. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ο λοιμός του Βασίλη Βιλαρά, η ομορφιά θα νικήσει τη βία αύριο, μια παράσταση του Μάριου Τσικνή, την οποία συμμετέχω εγώ και είναι για τη γυναικοκτονία και μια μεγάλη συναυλία την Κυριακή το βράδυ. Κυρία Θεοφίλου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ξεγέλασες στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη, στην Πηγή, χαιρετίσματα στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Χαιρετισμού στον Γιώργο στο Βέλγιο. Γιώργο μου, δεν το ξέρω, θα το δω. Καλησπέρα στον Παύλο από τη Σουηδία. Καλησπέρα στη Ξανθή. Καλησπέρα στη Λίνα, στο Δήμο, στον Παοκάρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκη, τι γίνεται στο Ιράν? Καλησπέρα. Έχουν ξεπεράσει τους 30 οι νεκροί. Είναι ευρύτατη η κοινωνική εξέγερση. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, φοιτητές, φοιτήτριες, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων και των κοινωνικών τάξεων συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις που έχουν ως σύνθημα όχι στο χιτζάπ, όχι στην καταπίεση, με αιχμή του δώρατος ασφαλείας στις γυναίκες, οι οποίες ξεκίνησαν ουσιαστικά την επανάσταση μέσα από τα σπίτια τους. Αρχικά αναρτώντας βίντεο που έκοβαν τα μαλλιά τους ή καίγοντας μαντήλες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το θάνατο της 22χρονης Μαχσάμινη. Σήμερα είχαμε τις δηλώσεις του πατέρα της, του Αμχάντ Αμιντή, ο οποίος είπε πως δεν τον άφησαν να δει την κόρη του, παρότι το ζήτησε πολλές φορές επιτακτικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κοπέλα πέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν υγιέστατη σύμφωνα με την οικογένειά της. Ενώ βεβαίως υπάρχουν και οι φωτογραφίες, οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τη δείχνουν εμφανώς χτυπημένη, οι οποίες, εφόσον είναι αληθινές, δείχνουν μια πολύ διαφορετική εκδοχή από αυτή που παρουσιάζει η Ιρανική αστυνομία. Μάλιστα. Ο Τραμπ θα γίνει πρόεδρος ξανά, δεν θα γίνει, θα βάλει υποψηφιότητα, τι γίνεται? Το μόνο βέβαιο είναι πως επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία το 2024. Το θέμα είναι όταν το επιτρέψουν τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είναι η Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης άσκησε ποινική δίωξη με ένα πρόστιμο μαμούθ σε μια υπόθεση που αφορά περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Τραμπ, τα οποία μπλέκονται με τις επιχειρήσεις τους. Και πρόκειται κυρίως για ακίνητα σε περιοχές όπως το Μανχάταν, η Ουάσιγκτον και όχι μόνο. Το ενδιαφέρον είναι πως στο κατηγορητήριο υπάρχουν τα ονόματα και των μεγαλύτερων παιδιών του Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά, του Ντόναλντ Τζούνιορ, της Ιβάνκα και του Έρικ, καθώς επίσης και δύο από των παλαιότερων συνεργατών στις επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι πηγαίνοντας προς το τέλος θα κλείσουμε με το πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός των ημερών. Ξεκίνησε ήδη από νωρίς το απόγευμα αυτή η μεγάλη συνάντηση της νεολαίας για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, το 48ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή άνοιξε τις πύλες του. Το Σάββατο στις 24 του μήνα είναι η πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο κύριος Νίκος Σαμπατιέλος. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον γίγαντα θεατράνθρωπο, τον Κώστα Καζάκο, που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Το τριήμερο είναι ένα τριήμερο με πολιτιστικές εκδηλώσεις και συζητήσεις σε όλα τα στέκια στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι. Τρεις μέρες, πέντε σκηνές, 350 καλλιτέχνες θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ. Ήδη αυτή την ώρα στη κεντρική σκηνή στο φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ο Μανώλης Μητσιάς, σε λίγη ώρα θα είναι η Νατάσα Μποφίλιου, εκεί είναι ο Κώστας Μακεδόνας, σε λίγη ώρα ο Βαγγέλης Κορακάκης και λίγο αργότερα ο Γιώργος Μαργαρίτης. Σήμερα ανάμεσα στο πλούσιο πρόγραμμα υπάρχει ένα αφιέρωμα, εξαιρετικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας ένας σπουδαίος μουσικός, ένα σπάνιο παιδί, ο Δημήτρης Μιστακίδης. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι. Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ,